promocji do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, we wtorek. Mamy 9 dzień lipca, jest godzina 9. Czas na serwis Trójki, Michał Przerwa. Wieczorem w Waszyngtonie rusza szczyt NATO. Za godzinę Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje wyniki tegorocznych matur. Dziś wielka wyprawa maluchów jedzie po drogach Rumunii. Uroczystości z okazji 75-lecia Sojuszu Północnoatlantyckiego, wsparcie dla Ukrainy oraz wzmocnienie polityki odstraszania i obrony to tematy trzydniowego szczytu NATO w Waszyngtonie. Spotkanie przywódców 32 krajów rozpoczyna się wieczorem czasu polskiego. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg mówi, że mają też paść deklaracje o przekazaniu sprzętu, którego Ukraina potrzebuje natychmiast, czyli systemów obrony przeciwlotniczej i amunicji oraz o pomocy w dłuższej perspektywie. Oczekuję, że sojusznicy potwierdzą determinację we wspieraniu Ukrainy poprzez budowanie siły zdolnej zwyciężać z rosyjską agresją dziś i odstraszać ją w przyszłości. Od czasu pełnoskalowej rosyjskiej napaści sojusznicy przekazali rocznie około 40 miliardów euro wojskowej pomocy. Ustalono, że to minimum wsparcia i spodziewam się, że sojusznicy zdecydują na szczycie, by utrzymać ten poziom wsparcia w przyszłym roku. Na szczycie ma zapaść m.in. decyzję o przejęciu przez Sojusz od Stanów Zjednoczonych koordynacji dozbrajania Ukrainy. Tak mówił w bez uników rozmowie politycznej w Trójce były prezydent Bronisław Komorowski. Myślę, że takie są intencje niektórych krajów członkowskich NATO, szczególnie krajów europejskich, które stawiając mocno kwestię dalszego wspierania Ukrainy w jej walce o wolność, no jednocześnie starają się patrzeć realistycznie na być może nadchodzące zagrożenie, jeśli chodzi o malejący poziom zaangażowania Stanów Zjednoczonych w przyszłości, w zależności od wyniku wyborów prezydenckich. Na szczycie przywódcy NATO mają potwierdzić gotowość operacyjną Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO Ukraina z siedzibą w Bydgoszczy. O 10:00 Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje wyniki tegorocznych matur. Od rana swoje rezultaty za pośrednictwem internetu mogą sprawdzać zdający. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik wyjaśnia, że aby zdać maturę, trzeba mieć minimum 30% punktów. 5 przedmiotów obowiązkowych, 2 w części ustnej, 3 w części pisemnej. Dodatkowo konieczne jest przystąpienie do chociaż jednego egzaminu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Tu nie ma progu zdawalności. Marcin Smolik dodaje, że same egzaminy to ogromne przedsięwzięcie. Konieczne było przygotowanie prawie 600 różnego rodzaju arkuszy. Mamy już egzaminy z 26 przedmiotów. W tym roku po raz pierwszy mieliśmy egzamin z języka czeskiego. Od wyników matur zależy, na jakie uczelnie wyższe dostaną się zdający. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. W maju do matury przystąpiło 246 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników oraz szkół branżowych drugiego stopnia. Rozpoczął się 5. dzień wielkiej wyprawy maluchów do Monte Cassino. 80 kwiatów 126P wyruszyło do Włoch, by zebrać pieniądze na pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych. W wyprawie biorą też udział najsłynniejsi polscy kierowcy, m.in. Sobiesław Zasada, Gajtan Kajetanowicz, Rafał Sonik, Bartosz Ostałowski czy Maciej Wisławski. Ważnym elementem wyjazdu jest promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dziennikarze Polskiego Radia Kierowców zapytali Sobiesława Zasadę o najważniejsze rzeczy związane z prowadzeniem samochodu podczas wakacyjnych wyjazdów. Trzeba na jedną rzecz zwracać uwagę. Ja uważam, że nigdy nie mam pierwszeństwa przejazdu. Chociaż mam. Muszę jeździć jednak ostrożnie, patrzeć, co się dzieje wokoło. Zbyt duża szybkość, nadmierna szybkość jest zawsze bardzo niebezpieczna. Im szybciej jedziemy, tym bardziej może coś się stać. Najważniejsze to, żeby zachowywać się odpowiednio za kierownicą. Obie ręce na kierownicy. Dziś wielka wyprawa maluchów jedzie po drogach Rumunii. W sumie 80 kwiatów 126P pokona 3200 km w drodze do Monte Cassino. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ja muszę przyznać, że w piątek wyjeżdżałem z Warszawy mniej więcej o tej porze, o której maluchy z wielkiej wyprawy maluchów i już przed nadarzynem dwa stały na poboczu i naprawiali, ale mam nadzieję, że jakoś dotrą, że jakoś dojadą. Ale przyznaj, że maluchy robią wrażenie cały czas. Robią wrażenie, zwłaszcza w dużej liczbie. 147 urodziny obchodzi dziś Wimbledon. To będzie o Wimbledonie, ale będzie? Najpierw o Norbert mistrzostwach. Norbert Michalak teraz. Dzień dobry jeszcze raz, ale na początek Mistrzostwa Europy, bo dziś wieczorny mecz w Monachium, gdzie Hiszpania zagra z Francją, wyłoni pierwszego finalistę. Hiszpania i Francja należą do grona najbardziej utytułowanych zespołów w historii Mistrzostw Europy. La Roja triumfowała w nich trzykrotnie, a trójkolorowi dwa razy. Francuzi mają swoje gwiazdy, jak na przykład Kylian Mbappé, który jeszcze do tej pory nie zachwycił swoich kibiców. Hiszpania robi za to swoje, mówi obrońca Marc Cucurella. Piłka nożna to gra zespołowa. Najważniejsza jest drużyna niż to, czy w zespole występują gwiazdy i my to pokazujemy. Może nie mamy tak czołowych nazwisk ani super gwiazd, ale myślę, że gramy dobry futbol. Jak na razie radzimy sobie bardzo dobrze. Początek o 21:00. Jan Zieliński okazał się lepszy od swojego deblowego partnera. Polak i Shu Weixie z Tajwanu wygrali 6-3, 7-6 z Hugonysem z Monako i Holenderką Demi Schursem w pierwszej rundzie miksta wielkoszlemowego Wimbledonu. Zieliński i Xie w tym roku wygrali Australian Open i starają się powtórzyć ten sukces na kortach trawiastych w Londynie. Sebastian Kawa, wielokrotny szybowcowy mistrz świata, tym razem chce zdobyć szczyt K2, ale inaczej niż wszyscy, z góry przy użyciu wyłącznie siły natury, czyli przelecieć szybowcem nad K2 i innymi najwyższymi szczytami Karakorum. Jego zespół po dwóch tygodniach jazdy z Polski z szybowcem w przyczepie dotarł do Skardu w Pakistanie. Kawa przyznał, że podczas podróży były trudne momenty. Jechaliśmy przez pustynię, na której było 50 kilka stopni Celsjusza. Ciężarówki jechały 20-40 km na godzinę, żeby się nie przegrzać. Jechaliśmy nocą w konwoju wzdłuż granicy Afganistanu. Była to chyba najgorsza droga, jaką w ogóle można sobie było wyobrazić. Zasypywana piaskiem z pustyni, dziurawa. To dla nas jest ogromny kłopot, bo my jednak ciągniemy dosyć cenny sprzęt, którego nie chcieliśmy po drodze zgubić. No ja się bardzo martwiłem, że to się nie uda, a udało się. Trzeba dodać, że nikt dotychczas nie latał szybowcem nad K2. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, Sebastian Kawa będzie mógł wzbić się w powietrze jeszcze dziś. No to pewnie zależy od pogody. Ja mogę Państwu powiedzieć o tej w Polsce. To będzie upalny dzień poza północnym fragmentem kraju i rejonami podgórskimi. Wszędzie indziej spodziewajmy się temperatur powyżej 30 stopni Celsjusza. Deszcz i burze możliwe na południu, zwłaszcza w Karpatach. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są elementem obrony Polski przed agresywną polityką Rosji. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Kto wtedy przekaże wam istotne informacje? To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 8 minut po 9, a w studiu już Justyna Grabasz. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Zobacz, mam tutaj maile. Jakie zdjęcia piękne pan Stefan wysyła do nas. Ja nie wiem. Zazdroszczę, to jakieś chorwackie może wybrzeże? Tak, to musi być gdzieś w rejonie Adriatyku, ale wiesz co, nie ma pana Stefana na tych zdjęciach, może on je po prostu bierze z internetu. Musi jakieś selfie wysłać do nas w końcu, bo ja nie uwierzę, że takie piękne widoki po prostu można sobie mieć za oknem. Panie Stefanie, czekamy w takim razie na selfie, żebyśmy czekamy uwierzyli. Czekamy na selfie, tak jest, żebyśmy uwierzyli na pewno, że to pan wysyła te zdjęcia. Wiem, że pan to robi specjalnie, bo akurat my jesteśmy w pracy i sobie możemy tylko popatrzeć, ale też niektórzy wyruszą na urlopy. Ja akurat w przyszłym tygodniu, a dziś kończę pracę szczęśliwy z tego powodu, że miałem okazję spotkać się ze słuchaczami Trójki. Oddaję już studio Justynie. Michał Jakubik, Gosia Jakubowska, Justyna Grabasz. Dzień dobry. Dobrego dnia. When I wake up in the morning, love, smile and something without warning love bears heavy on my mind. Then I look at you and the world's all right with me. Just one look at you and I know it's gonna be a lovely day. Impossible to face when someone else instead of me always seems to know the way. Then I look at you and the world's all right with me. Just one look at you and I know it's gone. Nawet nie dobry dzień, a piękny, lovely day i Bill Withers dzisiaj na rozpoczęcie naszego spotkania w audycji, no właśnie, dobrego dnia. Bardzo się cieszę, że są Państwo z nami, bo ja przygotowałam na dzisiaj piękny muzyczny zestaw z nadzieją, że to będą 3 godziny, w których będziemy po prostu płynąć z muzyką i cieszyć się pięknym słońcem, które nas dzisiaj czeka w Polsce przez cały dzień. No właśnie, a skoro słońce i lato, to może ktoś właśnie zmierza na urlop, bądź gdzieś się relaksuje. Proszę się podzielić swoimi pocztówkami z wakacji, pisząc na adres dobregodnia@polskieradio.pl, a na zachętę letnie myśli zespołu Przebiśniegi, piosenka, od której naprawdę ostatnio nie mogę się uwolnić. Mam w głowie jesień, zanim zasnę, wiem. Na skórze lato, kiedy patrzysz się. Mam w głowie jesień, zanim zasnę, wiem. Na skórze lato, kiedy patrzysz się. Czemu co noc mi tak trudno zostać krócej? Nikomu nie przysłuży się to. Czemu co noc wydzieram się jak guszec? Od saltu nie poruszę nic, choć w środku nocy się obudzę, otrzepując z oczu pył. Szło

wczoraj tym utworem podzielił się z nami w muzycznej poczcie UKF jeden ze słuchaczy. No i właśnie do mnie wróciły wspomnienia zeszłorocznego festiwalu, gdzie ten utwór wybrzmiał naprawdę znakomicie, bo zespół Confidence Man gościł na tamtej edycji i dał naprawdę świetny koncert. Czekam również na Państwa koncertowe wspomnienia i przy okazji przypominam, że dzisiaj w muzycznej poczcie UKF po godzinie 13 Tomasz Żonda, który już zbiera propozycje mailowo, więc ukf@polskieradio.pl, tam można wysyłać swoje muzyczne pomysły, ale to dopiero po 13. Ja również czekam na Państwa, ale pod adresem dobregodnia@polskieradio.pl. A tak jeszcze w temacie audycji, która już niebawem, wieść niesie, że pierwszą trójkę, czyli naszą listę przebojów, odwiedzi pewien znakomity zespół z Wrocławia, Oxford Drama. Trójka. Thank you.

Na zegarze 28 minut do godziny 10. Informator ekonomiczny. A w studiu już Sylwia Zadrożna. I Agnieszka Majewska, rzeczniczka małych i średnich przedsiębiorców. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dodam, że Trójka ma przyjemność gościć Panią w nowej roli jako pierwsza. To jest niezwykle miłe, dziękujemy. I przechodzimy do planów na 6-letnią kadencję, planów ważnych dla naszych przedsiębiorców. Mówi Pani, że chce wspierać mikro, małych i średnich przedsiębiorców w ich relacjach z organami administracji publicznej. Czy ma Pani tu na myśli organy podatkowe i ZUS? Również i organy podatkowe i ZUS. Mam nadzieję, że przez te 6 lat uda mi się wesprzeć przedsiębiorców w sprawach interwencyjnych, czyli w sprawach indywidualnych, z którymi do nas będą się zgłaszać, ale mam też nadzieję wzmocnić u nas wydział legislacyjny, tak aby rzecznik mógł uczestniczyć w stanowieniu prawa. Dzisiaj rzecznik prowadzi ponad 600 spraw dotyczących małego ZUS-u plus. Ja przypomnę, że to jest ulga w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne dla tych najmniejszych przedsiębiorców, z których mogą korzystać przez 3 lata. Potem jest przerwa i właśnie tego dotyczy spór między rzecznikiem MŚP a ZUS-em, bo rzecznik stoi na stanowisku, że to powinny być 2 lata i że to miał na myśli ustawodawca, a tymczasem ZUS opowiada się za 3 latami, to taka dłuższa przerwa. Sporo tych spraw, ponad 600. Tak, mamy ponad 600 spraw. Prowadzą je 2 oddziały, oddział terenowy w Gdańsku oraz oddział terenowy w Poznaniu, z czego z kilkudziesięciu sprawach jesteśmy już w sądach powszechnych. I mamy pierwszy taki wyrok korzystny dla przedsiębiorcy. 27 czerwca Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim przychylił się i podzielił stanowisko rzecznika. Wskazał, że przy interpretacji właśnie tych przepisów dotyczących tej preferencyjnej składki należy brać pod uwagę intencje ustawodawcy, którą chciał, aby ulga przysługiwała właśnie przez te 36 miesięcy w okresie pięcioletnim, a ponadto tutaj zgodnie z artykułem 11 Prawo Przedsiębiorców, który nakazuje, że organowi stosowanie zasady przyjaznej interpretacji przepisów. Także sąd wsparł nas. Mamy też jeden wyrok nieprzychylny dla przedsiębiorców, ale tutaj będziemy składać o apelację. Jeżeli nie uda nam się wygrać w apelacji, to pójdziemy oczywiście do Sądu Najwyższego. Jedna wygrana to już spory sukces, tym bardziej, że Pani już wcześniej się tym zagadnieniem zajmowała, jeszcze pracując w biurze terenowym rzecznika w Gdańsku. Dokładnie tak. Czyli można tutaj już pierwszy sukces Pani zaliczyć, ale może też warto porozmawiać po prostu z prezesem ZUS-u. Czy ma to Pani w planach? Tak. Dzisiaj o godzinie 11:30 dostałam zaproszenie od Pana prezesa, więc spotykam się w dniu dzisiejszym z Panem prezesem i mam nadzieję właśnie na owocną współpracę. Będziemy rozmawiać między innymi właśnie o małym ZUS-ie plusie, ale też chciałam zauważyć, że mamy też pakiet ustawy deregulacyjnej, która jest procedowana i tam rząd zaproponował zmiany, które mają wejść w życie, jeżeli to się uda od przyszłego roku. No i będą to zmiany korzystne dla przedsiębiorców. A czy na przykład mały ZUS plus mógłby zostać na stałe dla przedsiębiorców? Jak pani patrzy na to? W mojej ocenie byłoby to bardzo dobre, dlatego że przedsiębiorcy zamiast płacić 1600 zł składki, tak jak jest to obecnie, mogliby płacić 400. Jest to bardzo duża różnica, tak? Nie mamy na chwilę obecną dobrowolnego ZUS-u, więc uważam, że mały ZUS plus byłby rozwiązaniem właśnie dla tych mikro i małych przedsiębiorców. Tym bardziej, że no różna jest sytuacja przedsiębiorców. Czasami są dobre miesiące, zarabiają i mogą wtedy spokojnie te składki opłacać, ale przychodzą i te chudsze miesiące, kiedy te przychody nie są takie wysokie i wtedy się pojawia problem. Dokładnie tak. Więc tutaj zobaczymy, jak ta rozmowa się potoczy z prezesem ZUS-u. No, udało się jakoś wypracować takie lepsze relacje przedsiębiorców z Krajową Administracją Skarbową, więc być może i ZUS pójdzie tutaj na bardzo jakiś kompromis. Liczę na to, że właśnie uda się i tą współpracę wypracować z prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tak jak pani powiedziała, sporo spraw już jest w sądzie, jeśli chodzi o tę ulgę małego ZUS-u, ale też wiem, że jest pani zwolenniczką takich pokojowych rozmów, że tak powiem, czyli mediacji. Będzie chciała pani szeroko tę mediację w sprawach gospodarczych przedsiębiorców wprowadzać? Na tą chwilę w naszej ustawie jest zapis, że rzecznik może może tylko nieść pomoc w organizowaniu takiej mediacji. Chciałabym docelowo zmienić naszą ustawę, tak aby rzecznik mógł być uczestnikiem tej mediacji, żebyśmy mogli wspomóc przedsiębiorców właśnie, zamiast pójść do sądu, tak, administracyjnego lub powszechnego, żebyśmy mogli rozwiązywać problemy, no, przyjaźnie, tak, przyjaźnie. Państwo powinno być przyjazne przedsiębiorcom. Ja taki model przyjęłam w Gdańsku. Rozmawiałam z organami, z panią dyrektor ZUS-u i z panią dyrektor Izby Skarbowej. To się udawało i chciałabym taki model przenieść na całą Polskę. To jeśli o rozmowach już mowa, to czy o płacy minimalnej będzie pani z rządem rozmawiać? Bo wiem, że sporo przedsiębiorców mówi, że te podwyżki, no oczywiście ci, którzy zarabiają minimalne wynagrodzenie, to się cieszą, że ta płaca rośnie, ale dla niektórych przedsiębiorców staje się to już barierą w prowadzeniu ich działalności. Myślę, że jest to duża bariera, dlatego że jak od stycznia ta płaca minimalna znowuż pójdzie w górę, to za tym pójdą w górę składki, tak? Składki ZUS. I tak jak pani redaktor słusznie zauważyła, jest to duża bariera. I myślę, że dużo przedsiębiorców, szczególnie tych najmniejszych, nie dźwignie tego. Będą zawieszać działalności, a część z nich pewnie zamknie. Dlatego myślę, że to jest temat ważny i na pewno będę go poruszała. Ja myślę, że w ogóle Polacy należą do takich przedsiębiorczych narodów. Często się też patrzy, no, że tak fajnie się rozwija taka przedsiębiorczość wśród młodzieży. Dobrze by było właśnie zawalczyć o likwidację tych takich barier, na które później można się natknąć, prawda? Myślę, że tak. Młodzi ludzie przede wszystkim powinni być edukowani co do tego, jak prowadzić działalność. Rzecznik ma tutaj też w swoich uprawnieniach możliwość taką edukacyjną, więc też zamierzam wzmocnić tą akurat gałąź u nas. Będziemy prowadzili szkolenia, będziemy opowiadali o rzeczniku, o tym, co możemy robić, co powinniśmy robić i o tym, jak prowadzić działalność gospodarczą, żeby młodzi ludzie, kończąc studia, no nie bali się otwierać swoich firm. No i myślę, że właśnie też warto przypominać o konstytucji biznesu i o tych podstawowych prawach, jakie mamy. No chociażby to pierwsze, które zawsze dla mnie jest, no, ciekawe, że co nie jest zabronione prawem, to jest dopuszczalne, dozwolone. Prawda? Dozwolone i że prawo nie może być stosowane na niekorzyść przedsiębiorców. Tak. Pięć najważniejszych zasad. Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone. Domniemanie uczciwości przedsiębiorców. Przyjazna interpretacja przepisów. Zasada proporcjonalności oraz klauzula pewności prawa. I tych zasad będziemy przestrzegać. Będziemy pilnowali, aby organy też przestrzegały tych zasad. Czyli w zasadzie możemy powiedzieć dzisiaj, zapowiedzieć pani kadencję i to, że każdy mikro, mały i średni przedsiębiorca, który ma jakiekolwiek problemy z organami właśnie administracji publicznej, może się do państwa zwracać, czy to do biura w Warszawie, czy też do czterech terenowych biur w Polsce. Z takimi pytaniami i wątpliwościami. Tak, i nikomu nie odmówimy pomocy, przeanalizujemy każdą sprawę. Jeżeli tylko będzie to możliwe, to na pewno w każdej sprawie pomożemy przedsiębiorcom. Zachęcam państwa do składania takich wniosków. Adresy znajdziecie na stronach www.rzecznikmsp.gov.pl. Wszystkie dane kontaktowe. Ja jestem otwarta na rozmowę i służę wszystkim wsparciem. Agnieszka Majewska, rzeczniczka małych i średnich przedsiębiorców, była dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję serdecznie bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Informator ekonomiczny.